50% taniej. Tylko 7,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 4 300 000 000 euro dla Polski na wsparcie miejsc pracy w pandemii. W przyszłym tygodniu rozpocząć mogą się szczepienia nauczycieli przeciwko koronawirusowi. Dwugodzinna przerwa w rozprawie dotyczącej pozbawienia wolności lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Polska otrzymała prawie 4 300 000 000 euro pożyczek z unijnego programu wspierającego miejsca pracy zagrożone pandemią koronawirusa. Informuje o tym nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Całkowite wsparcie dla Polski w ramach walki ze skutkami pandemii wyniesie 11 200 000 000 euro. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że pieniądze sfinansują systemy zmniejszonego wymiaru czasu pracy w okresie pandemii oraz wspieranie pracowników w kraju. Nauczyciele będą szczepieni dużo wcześniej niż zakładano, poinformował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. To w związku z dostawami szczepionek AstraZeneca, którymi nie będą szczepieni seniorzy. Konferencję w kancelarii premiera śledzi Martyna Szymczakowska. Powiedz, skąd ta decyzja? A to dlatego, że wczoraj wieczorem Rada Medyczna przedłożyła rekomendację dotyczącą szczepionki AstraZeneca i w Polsce ta szczepionka będzie wykorzystywana dla osób między 18 a 60 rokiem życia. W związku z tym Rada zaleciła, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, czyli nauczycieli. W pierwszej kolejności klas 1-3 i nauczycieli przedszkolnych. I będzie to wyjątkowo szybko, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W przyszłym tygodniu spodziewamy się pierwszej dostawy szczepionki firmy AstraZeneca i również w przyszłym tygodniu chcielibyśmy, aby rozpoczęły się szczepienia nauczycieli. Do końca lutego zakontraktowana jest dostawa 500 000 szczepionek AstraZeneca i jak powiedział Michał Dworczyk, wszystkie będą wykorzystywane właśnie dla zaszczepienia nauczycieli. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Pracownicy handlu powinni być szczepieni w tym samym czasie co nauczyciele. Tak przekonuje Solidarność. Alfred Bujara ze związku mówi, że to grupa najbardziej narażona na zakażenie. Pracownicy się obawiają o swoje zdrowie, o swoje życie. Średnio 200-300 klientów musi obsłużyć, szczególnie w sklepach, w których nikt nie liczył klientów i była swoboda wchodzenia, to tych klientów było naprawdę bardzo dużo i to zagęszczenie bardzo duże. Od wczoraj otwarte mogą być wszystkie sklepy w centrach handlowych, muzea i galerie sztuki. Nadal zamknięte są hotele, stoki narciarskie, a restauracje mogą prowadzić tylko sprzedaż na wynos. Wirusolog profesor Ewa Janczewska podkreśla, że szansą na powrót do normalności są masowe szczepienia. Nie znaleziono na razie lepszego sposobu niż szczepionki. Należy mieć nadzieję, że jeżeli program szczepień będzie szeroko stosowany, to znikną te obostrzenia, z jakimi się teraz zmagamy i nasze życie będzie lepsze, weselsze, ciekawsze. W Polsce wykonano już ponad 1 230 000 szczepień przeciwko koronawirusowi. Za osocze potrzebne do walki z COVID-19 ulga od podatku. Ozdrowieńcy, którzy oddali osocze krwi, mogą, składając PIT, skorzystać z ulgi dla krwiodawców. Darowizna nazywa się dla honorowych krwiodawców, ale ozdrowieńcy, którzy oddają osocze, są traktowani na równi z honorowymi krwiodawcami, więc jeśli oddawali osocze, mają zaświadczenie z Centrum Krwiodawstwa, że takie osocze zostało oddane, czy krew i jej składniki, bo to są informacje istotne, to mogą taką darowiznę odliczyć w wysokości 130 zł za litr. Jak dodaje Małgorzata Brzoza ze szczecińskiej skarbówki, ozdrowieńcy mogą liczyć także m.in. na 2 dni wolnego od pracy. Czas na rozliczenie się z fiskusem za zeszły rok mamy do końca kwietnia. Moskiewski sąd rozpatrujący sprawę Aleksieja Nawalnego ogłosił 2-godzinną przerwę. Rozprawa dotyczy odwieszenia liderowi opozycji wyroku 3 lat 6 miesięcy pozbawienia wolności. Policja zatrzymała około 240 osób, które próbowały dostać się w pobliże gmachu sądu. Wśród zatrzymanych są dziennikarze niezależnych mediów i przypadkowi przechodnie. Relacjonuje nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Wszystkich zamknięto w zakratowanych autobusach. Zatrzymani reporterzy twierdzą, że policjanci podarli ich legitymacje dziennikarskie. Na sali rozpraw adwokaci Aleksieja Nawalnego próbują obalić zarzuty, które politykowi stawia prokuratura i służba więziennictwa. Funkcjonariusze organu ścigania oświadczyli, że Aleksiej Nawalny powinien trafić za kraty, ponieważ wielokrotnie naruszył warunki zawieszenia kary. Chodzi o wyrok 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Obrońcy opozycjonisty tłumaczą, prezentując odpowiednie dokumenty, że pretensje

No i już 11,5 minuty po godzinie 13. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. A naszym gościem jest, jak zwykle we wtorki, Marcin Wolski. Dzień dobry. Kochałem się pięknie i ponieważ to wtorek, będziemy kontynuować historię kabaretu pod egidą, do którego wdepnąłem na samym początku tego przedsięwzięcia jako młody student historii. Kabaret pod egidą był fenomenem, powstałym na bazie kabaretu autorów z warszawskich Hybryd, gdzie były trzy istotne komponenty, w których Jonasz Kosta wnosił szczyptę poezji, Adam Kreczmar głęboką literackość i kulturę, a Jan Pietrzak żywioł polityczny człowieka par excellence zaangażowanego. No ale może wspomnienia zacznijmy od Jonasza Kofty. Bardzo proszę. Nie sprowadzam nikogo na złą drogę, nie uległam schyłkowym miasmatom. Już nie mogę kazać latać wypchanym ptakom. Bo się stało naprawdę coś dziwnego. Czy dlatego, że chcemy mieć wszystko? Start do kas, brawa mas, własną twarz, miłość władz i do tego być nonkonformistą. Jakaś bajka mi się marzy nie na temat. Gdzie ta boema? Gdzie ta boema? Gdzie ta boema? Szaleństwa nocy, rozpacze dnia. Płomień geniuszu, wieczności trema i repatele bourgeois. Gdzie ta boema? Gdzie ta boema? Najwyższe nieba, najniższe dna. Serca niesione dłońmi obiema. O swoją prawdę stawka po bank. Gdzie ta boema? Gdzie ta boema? Papuga zdechła i marmur pękł. Dzieła w muzeach. Śmieci w deszcie, my w kabarecie to ma swój dźwięk. Nie mam prawa namawiać nikogo, by swe życie przeżył z jedną walizką. W taką drogę, długą drogę, ciemną drogę, kto nie musi, nie wyrusza. To wszystko. I podziwiam szczerze kilku facetów, co nie dosyć, że mają nazwisko. Mają twarz, start do kas, brawa mas, miłość władz. A przy tym każdy z nich to moralista. A mimo to mi się marzy coś jak pierwsza miłość. Coś, czego chyba nie było. Gdzie to? Papuga zdechła i marmur pękł. śmieci w desie. My w kabarecie to ma swój wdzięk. Gdzie ten zapiekły, gorzki poeta umarł i przeszedł na etat. Barbara Kraftówna, Gdzie ta bohema? Panie Marcinie, wiemy, że w Krakowie była bohema. Czy w Warszawie można określić tą grupę znajomych jako bohema? Znaczy, przed wojną była, tylko że po drodze była wojna i powstanie warszawskie. No, próbowano tą bohemę odtworzyć i można powiedzieć taki zwykły szlak pomiędzy Spatifem, Ściekiem, architektami. Jeszcze po drodze była kameralna i stowarzyszenie dziennikarzy. No to było miejsce, gdzie można było w gronie zwykłych pijaków znaleźć pijaków niepospolitych, czyli tak zwanych artystów. Więc coś takiego istniało i powiem szczerze, że koła latało się pełne barwnych postaci, takich jak chociażby Janek Himmelsbach. Ostatecznie temu wszystkiemu ukręcił łeb generał i stan wojenny. Więc tak to wyglądało, ale kabaret pod egidą chciał to kontynuować. Przy czym ta piosenka jest trochę myląca. Tu nie chodzi o bohemę jako towarzystwo utracjuszy zajmujących się czystą sztuką, tylko o świadomych swoich ograniczeń i możliwości inteligentów. Jest to piosenka o władzy. Ja tu przy okazji chyba mówiłem to zdanie, które kiedyś powiedział mi Jan Kreczmar, kiedy zastanawiałem się, co zrobią z naszym niepokornym pokoleniem po marcu 68 roku. Adaś z taką właściwą sobie dystynkcją powiedział: najpierw spróbują nas kupić. I właśnie ten gorzki poeta umarł i przeszedł na etat. Więc tak to się stało, ale różnie życiorysy się układały, dlatego chciałem zaproponować jeden z pierwszych, a może nawet pierwszy życiorys Jana Pietrzaka, który wygłaszał nagminnie na estradzie. Bardzo proszę, twór przejściowy. Mam sprawę natury właściwie prywatnej, proszę państwa, ponieważ ja tutaj w ubiegłym sezonie mówiłem taki swój życiorys żartobliwy, pod tytułem Realnie mówię jak było. Taki śmieszny życiorys. Właśnie ostatnio powiedziano mi, że to nie były dobre żarty i że w ogóle ten życiorys byłoby dobrze, gdybym zdementował. Tak, więc to jest chyba jedyna okazja, że kiedy mogę to uczynić i chciałbym ten życiorys właśnie zdementować. To znaczy, ja się nie urodziłem w ogóle. W szkole się niczego nie uczyłem. Ale to żaden wyróżnik, bo kto się czego w naszej szkole nauczył. Nie mam żadnych poglądów. Nie mam żadnych poglądów, nie mam pojęcia, co się dookoła mnie przez tych 30 lat mojego życia działo. Nie mam żadnego pojęcia w ogóle, nie obserwowałem tego i w ogóle proszę wezwać od razu mojego adwokata. Ja myślę, że ta wersja życiorysu jest bardziej słuszna od tamtej, tyle że za krótka trochę jakby. No i śmiać nie bardzo się jest z czego, prawda? Może ja inaczej z tym życiorysem jednak pojadę, tak bardziej abstrakcyjnie. Otóż ja się, proszę państwa, urodziłem jako twór przejściowy między gorylem a robotem. Fakt narodzin został zanotowany w księdze parafialnej na Targówku, można sprawdzić, na osi odciętych. Nie wiem, czy państwo pamiętacie jeszcze z rachunków, ale pewnie też nie pamiętacie, że są w przyrodzie dwie osie w ogóle. Oś odciętych i rządnych. Na tej osi odciętych to jest od zera do nieskończoności i tak. Ja właśnie został ten fakt odnotowany na osi odciętych między zerem a nieskończonością. Co prawda są tacy, którzy twierdzą, że świat się toczy w drugą stronę. Od nieskończoności do zera. Ale co to dla nas za różnica, proszę państwa, i tak zero, i tak zero. Więc tak. Potem opanowałem pozycję leżącą. Przede wszystkim, tak. I ta pozycja do dzisiaj odpowiada mi najbardziej. Na przykład często zalegam ze składkami. Bardzo często, znaczy nie tak często, od czasu do czasu pokładam niczym nieuzasadnione nadzieje, jak się potem okazuje. To znowu leżę bez jednej, czy tam z jedną, zależy kto się gra. Tak. Poza tym na przykład pozycję siedzącą i stojącą również opanowałem. No i tych tam pozostałych 283 pozycje będę wspominał, prawda? Tak. No potem nauczyłem się chodzić. Chodzić się nauczyłem i to pod wpływem przysłowia chińskiego. Jest takie przysłowie, oni mają przysłowie na każdą okoliczność. To jest przysłowie, które brzmi: aby przebyć 1000 kilometrów, należy najpierw przebyć 1 metr. Ta tradycja jest niezła i ja dlatego się nauczyłem chodzić właśnie. No i w trzech wymiarach się poruszam bez trudu właściwie. Niepokoi mnie jedynie wymiar czwarty. istniejący podobno wymiar czwarty sprawiedliwości. Rodzice zapewnili mi pochodzenie klasowe, tak? I do wieku szkolnego rozwijałem się prawidłowo. Natomiast potem zaczęło do mnie dokładać państwo. Proszę państwa, no więc cóż, no tam zdarzały się różne perypetie, przygody, przemyślenia. Cóż było robić? Mówi się, że wszystko dobre się dobrze kończy. Nie mówi się, czy wszystko złe, co się źle zaczyna. W każdym razie ja jednak zacząłem pracować. Tymi ręcami, obywatele i rodacy, czego byśmy nie robili tymi ręcami. Wnosiliśmy wkład, na przykład, zdecydowanie się wkład wnosili. I dalej to jeszcze, wcielałem w życie również. W życie się nieźle wciela zupełnie. Wdrażałem. Skupiałem się tymi ręcami, tak. No i kiedy zastanawiałem się, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym życiem, pojawiła się ona. Założyliśmy podstawową komórkę społeczeństwa. Mieszkaliśmy też w komórce. Może to się długo nie mogło utrzymać. Niestety doszło do wymarzonego rozwodu. Ale cóż, stać mnie było na drugą żonę i na drugą komórkę. Tak jest. Także ta komórka stanowi trwałe ogniwo Frontu Jedności Narodu z teściową na czele. Mieszkamy w bloku. Dobrze się mieszka w naszym bloku. Jestem bardzo dumny ze swojego ukochanego miasta Warszawy, które kocham od trzech pokoleń, dwóch moich, jednego żony. Jakby dziennikarze byli na sali, to ja od razu powiem, z góry uprzedzę pytania. Mam hobby również, tak? Mam hobby, to jest wino domowe. Landrynki plus spirytus. Psuje się, pija się tego, tak? Co takiego jeszcze państwu tu powiedzieć? No i w ogóle jest, prawda, jakoś nieźle. Tyle, że jak czasami w chwilach takich, kiedy światła nie ma, na przykład telewizor nie można patrzeć, to kiedy człowiek się tak zastanawia, że urodził się jako jeden z 2 miliardów osobników swojego gatunku, znaczy nie wszyscy, ale przeważnie, a mówię te słowa jako jeden z 4 miliardów osobników mojego gatunku, z tego 1/3 to nagrywa się, to tak, to ja sobie powtarzam wtedy, grunt to zdrowie, stare ludowe przysłowie. Sport to zdrowie. Nie, sport to co innego. Grunt to, sport to medale i prestiż, ale tu nie, tu grunt to zdrowie i właśnie ja musiał zadeklarować, proszę państwa, wpłatę 1 złotówki na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Psychicznego. To lata 70. wczesne, prawda? To są wczesne lata 70. W ogóle to było charakterystyczne dla dziejów kabaretów PRL-u, że kiedy były okresy kryzysów, to państwo miało się kiepsko, natomiast kabarety gwałtownie odżywały. Potem następowała nasza mała stabilizacja i kabarety likwidowano. W wypadku Egidy pomysłem był taki, że po prostu rozwój przez podział. Podzielono kabaret między kabaret Pietrzaka, kabaret Kofty i Friedmana i kabaret Stanisławskiego. No, Pietrzak ze swoją siłą witalną przeżył. Innym się już gorzej godło. A skoro mówimy o Pietrzaku, to proponuję jedną z jego programowych piosenek, kiedy jeszcze był tylko raczkującym rewizjonistą. Do opozycji przechodził zwolna, ale skutecznie. Podejrzewam skrycie. Papa, będzie na... Powiedziałem? Przed kilkunastu zaledwie laty nikomu by się nie śniło, jak nam odmienią życie miasmaty cywilizacji tej zgniłej. Weź pan i pomyśl, jak to się dzieje. Siedzę kapuśniak zajadam i jak na dłoni widzę w ekranie Mitchella i Szepalda. To znaczy, jak widziałem, jak chodzili po księżycu, tych dwóch Amerykanów. Człap, człap, człap. Po tym księżycu panie se chodzą na moich oczach, w moim pokoju, a przy tym kapuśniaku, jak za dziada praziada. Sam kapustę wyrabiałem w beczce nogami, panie. A oni mi tu po księżycu. Z tymi za nimi jakiś pojazd jeździ, sunie, panie, tak patrzę. Syrenka, czy też ten nowy 126. Rzeczy, jakiś inny pojazd, nie. Pomyślałem sobie, no ludzie, ruch na tym księżycu jak na Marszałkowskiej. Do czego to doszło na tym świecie? Więc wiesz, pan, czasem jak o tym myślę, to podejrzewam skrycie, że chłopski rozum już nie wystarcza, potrzebny jest robotniczy. Potrzebny robotniczy. Coś praw nie ma? Kiepsko ostatnio ze szkoleniami widzę. Piosenka na linii, a tu nic. Wszyscy siedzą i czekają, ja do pracy. Albo pan pomyśl, rakieta taka, ciężka jak jasna anielka, a w locie, panie, prześcignie ptaka i orła, i wróbelka. Weź pan te słynne przeszczepy różne, serce wymienią i nery, które wytyczą od nieboszczyka, co idzie leżeć do ziemi, ludzie. I ten nieborak wącha sobie kwiatuszki od spodu, a ja z tymi nereczkami przeszczepionymi, prawda? Nie powiem, swoje mogę wypić, prawda? Woda brzozowa. Proszę bardzo, salicyl w każdych ilościach. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tak zwany koktajl Jezus Maria. Prawie gładko, politura w nery wchodzi. Nereczki, samo zdrowie, on tam, ja tu, no. Więc wiesz, pan, czasem jak o tym myślę, to podejrzewam skrycie, że chłopski rozum już nie wystarcza, potrzebny jest robotniczy. Potrzebny robotniczy. I biały walczyk. Panie, proszę panu. Zależy o co. Nic, jedziemy dalej. Funkcja tatusia zginie z honorem, odkąd potomstwa maniery. Będzie się tworzyć drogą doboru dezoksyrybonuklein. Te komputery, co to takiego, jak to się sprawdzi w użyciu? Taka maszyna to nic dobrego, ona nas wszystkich podliczy. Chociaż, proszę państwa, pod względem tych maszyn myślących, to myśmy wyprzedzili cały świat. Bo u nas jeszcze tych maszyn myślących w ogóle nie było, a już niektórzy przestali myśleć. Więc wiesz, pan, czasem jak o tym myślę, to podejrzewam skrycie, że chłopski rozum już nie wystarcza, potrzebny jest robotniczy. Potrzebny robotniczy. Podejrzewam skrycie. Tak, muszę powiedzieć, że piosenka ta oczywiście ma głębsze dno, które doskonale czytała ukryta publiczność. Patrz, to była opowieść o tym, jak chłopka rozchłopka Władysława Gomułkę zastąpił robociarz Gierek. No ale oczywiście była to również antycypacja tego, co się miało zdarzyć, czyli klasy robotniczej, która wkroczyła na dziejową scenę razem z Solidarnością. Tyle oczywiście, że niektórzy podpadali Szczakowi, że może kiedyś przydałby się jeszcze rozum inteligencki. No ale tego jakoś nie wyśpiewano. Natomiast oczywiście tych inteligentów było bardzo wielu w kręgu Pietrzaka. Znakomite nazwiska pisały wtedy do kabaretu pod Eginą. Napisała i parę piosenek Agnieszka Osiecka. Coś, jakiś tekst, nie pamiętam jaki, napisał Jerzy Urban. Pisywał na gminie zresztą znakomite piosenki Ryszard Marek Groński. Ale chyba jeden z najlepszych monologów, sketchów, który potem miał swoje liczne klony i właśnie za chwilę z państwem taki klon z czasów późniejszych przytoczę, z Płodziu dla kabaretu ówczesny partner Agnieszki Osieckiej, Daniel Asent z Polityki. Szachy personalne. No to co, panie Kosta? Gramy te partie. Kontynuujemy? Myśmy tu zaczęli meczyk, proszę państwa. Szachowy. Szachowy. O, dobrze. To pan dzisiaj służbowo też nagrywa, tak? Aha, ale nagrało się, co? A też się pan nagrał. No to tak, panie Kofta, zagra pan boczkiem? Widać, że pan szanowny dawno ze mną nie grał. Ja boczka nigdy z F7 nie ruszam. Ile to już lat? Dziesięciolecie? Dwudziestolecie? MDM? Stadion. No widzi pan, chórem nawet to samo mówimy. Tak, a on ciągle na tym F7 dobry jest. Dobry, niestety. Zaufany jest. Niestety. Dla pana niestety. Proszę pana, jak pan by zagrał boczkiem, a ja na to miejsce wskoczył maruchą, to by tu się wszystko na tej szachownicy posypało, proszę pana. To są figury wiązane. Bociek ubezpiecza maruchę, proszę pana. W zasadzie ma pan rację. To dlatego co? Ja, wie pan co ja zrobię? No? Ja pójdę gołębiowskim na D6. O. Figur pan nie rusza. Nie, nie. Pionki do przodu, że wie pan, otwarcie robię i zawsze w każdej chwili będę mógł frontsiaka na pana wypuścić. Czułem, że na maruchę pan nie poleci. No to po co pan nim grał? Myślałem, że pan ma złe informacje. Kochany, niech pan popatrzy na mnie i na moje figury. Czy my wyglądamy na źle poinformowanych? Panie, przecież my kontrolujemy. My kontrolujemy. U nas byle pionek wie więcej niż wasze figury. To wasza sprawa. No to ja gołębios... Co ja mówię? Niestety, gołębiorski jest mój. Tak się ostatnio zmienił, takie rzeczy mówił, nie, że przez panie. Chwilę mi się zdawało, no wie pan. Nie zmienił się tak, po drugie ostatnio, tylko 2 lata temu, że wie pan. Drudno, dotknięte, ruszone muszę bić. Tak jest, a ja proszę pana, biorę panu frysiaka, o. Ciach. Widać, że pan szanowny ma jednak główkę do interesu. Frysiak bije w przód i w tył, a gołębioski ledwo łazi. Proszę pana, mniej gołębioski wystarczy. Pan się nieraz potknął na figurze, którą brał pan, wie pan. Za, no nie powiem kogo, za króla, także wie pan. No to jak? Bierze pan czy nie? A nie. Nie? Nie. On jest u pana przyblokowany. Tu nie może? O, bo był tam. On tu był? Tak, no nie pamięta pan. Nie. Tam nie może, bo wie to. O. Panie, on nic nie wie. Jak to nie wie? Przecież z tym pracował. A to, no. Że z tym pracował, to fakt, nigdy nic nie wiedział. A z tymi to w ogóle nie może. No tak, to nie jego grupa. No tak. Jasne. To ja poczekam. Wezmę tylko panu Łękawskiego z przelotu. Może się pan już z nim pożegnać. Cześć! Łękawski? A jego mi panie nie żal. Zrobi się uroczyste pożegnanie za zasługi, panie. Cześć! Panie Łękawski, cześć! Cześć! Swoją drogą, dobra ta gra jest te szachy, co? A, pamiętam pan, jak w zeszłej partii zagrałem panu maruchą pod Szczepaniaka? No jest. W zeszłej partii marucha był mój. To się dopiero okazało, czyj on był. To, swoją drogą, wie pan? No. Dobrze, że my w Chińczyka nie gramy. Dobrze. Albo białe, albo czarne. Tak. Wie pan, te dwa kolory to się można jakoś połapać. Wie pan? Tam jest znacznie więcej jednak. No to co? Albo pan, albo moje. Co odłożymy? Kochany, co odłożymy? Odłóżmy. Dobrze, odłóżmy, tak, odłożymy. Na chwileczkę pośpiewamy. To dobrze, na tym czasie. Szachy personalne. To były konkretne akurat, osoby? Akurat tych jest wiele wersji, tych szachów. Ja myślałem, że będzie tak raz z Franceskim z 94 roku, ale gdzieś tam się pomieszało. Bardzo dobrze, bo to jest ta pierwsza jeszcze sprzed rozpędzenia pierwszej gidy Kofta razem z Pieczakiem. Zresztą muszę powiedzieć, że kiedy tego wszystkiego słucham, to jedno można powiedzieć. Świat się posłownie zmienił. Zauważył pan, ile liczyła ludzkość wtedy? 4 miliardy. Tak. Komputerów jeszcze u nas nie było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedno, muszę jednak panu, panie Łukaszu powiedzieć, jedno się nie zmieniło. Ludzka głupota. Ta rzeczywiście wszystko przeżyje, wszystko przetrwa, zawsze się utrzyma. No, czasami może się tylko pośmiać. I chyba powoli zbieramy się do końca, nie wiem, bo nie... Mamy jeszcze 2 minuty. A mamy jeszcze 2 minuty. Więc robimy sobie jakiś taki plan, jak będę opowiadał o tej gidzie. Mówiłem o tym pierwszym okresie, potem nastąpiły lata chude, kiedy kabaret się rozproszył, przeszedł do działalności wyjazdowej. Janek bardzo dużo pisywał do teatrów. Wziąłem kiedyś kolekcję plakatów, a to jakiś Tarnów, a to chyba Szczecin. Dotrwali do roku oczywiście 80, kiedy nastąpiła kolejna wspaniała erupcja, pojawiło się mnóstwo nazwisk, znakomici aktorzy, znakomici autorzy, ponieważ to warto powiedzieć, Janek Pietrzak miał wspaniałą rękę ludzi. potrafił wykrywać talenty, a jak już talenty były, potrafił zwabić ich na swoją scenę. No kto tam nie występował? Krystyna Janda, Anna Nechrebecka, Piotr Franceski, Janusz Gajos, Wojciech Przoniak. Tam po raz pierwszy zobaczyłem Edytę Geppert. No naprawdę plejada znakomitych nazwisk. Wtedy jeszcze zaczynających, podobnie z autorami Krzysztof Jaroszyński, jest to mój autor z 60-tki, Krzysztof Dałkrzewicz, Krzysztof Piasecki, no po prostu bardzo wielu ludziom Pietrzak pomógł, zawdzięczają mnóstwo, jeżeli chodzi o popularność. Szkoda tylko tak, że tak niewielu o tym pamięta. Ja pamiętam i to uważam, że jest strasznie ważne, że miałem szczęście w którymś etapie swojego życia trafić właśnie na tą małą, a jednak wielką scenkę kabaretu pod egidą. Przytaczałem piosenkę Wspominajcie nas po latach. Chciałbym tutaj przypomnieć jeszcze jedną, która pochodzi ze spółki autorskiej Adam Kreczmar, tekst i właśnie Jan Pietrzak, muzyka i traktuje o chłopakach z jednego pokolenia. Panie Marcinie, bardzo dziękujemy. Ja również kłaniam się, zapraszam w czwartek, kiedy pogadamy o innych sprawach. Łukasz Szwed, również się kłaniam, a przed nami Chłopcy z naszej ulicy. Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hell. Cause with the birds of the shed, it's a lonely view. And with the birds of the shed, it's a lonely view. And with the birds of the shed, it's a lonely view. In a bathroom stall, a southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa. Cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Minut pozostało do godziny 14. Ważna informacja i zapowiedzi. Myślę, że do tego tematu świętowania jeszcze w najbliższym czasie będziemy wracać, bowiem Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało cykl wydarzeń naukowych i popularyzatorskich z okazji jubileuszu 60-lecia rozpoczęcia polskich wykopalisk na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras w Sudanie. Właśnie 2 lutego 1961 roku misja archeologiczna pod kierownictwem profesora Kazimierza Michałowskiego przybyła na tereny starożytne Nubii. O szczegółach Agata Woźniak. Dzięki pracom badawczym prowadzonym w pobliżu granicy sudańsko-egipskiej odkryto dobrze zachowane ruiny chrześcijańskiego kościoła. Było to najważniejsze odkrycie w historii polskiej archeologii, podkreśla Anna Knapek z Muzeum Narodowego w Warszawie. Do tej pory archeolodzy, jeżeli jeździli do Afryki, Egipt czy granica Egiptu dalej na południe, raczej znajdowali ślady po starożytnych Egipcjanach, Grekach czy Rzymianach. Natomiast tutaj misja profesora Kazimierza Michałowskiego odnalazła katedrę chrześcijańską, która istniała, funkcjonowała tak mniej więcej od 8 do 12, 13 wieku naszej ery. I był to taki pierwszy namacalny ślad po Nubii, po kulturze, po cywilizacji nubijskiej, która rozwijała się na tamtym terenie przez kilka ładnych stuleci, więc tak naprawdę to odkrycie katedry zapoczątkowało, można powiedzieć, nową gałąź archeologii, nubiologię, badania nad przeszłością tej starożytnej Nubii. Jubileusz ma przypomnieć o pracy archeologów, muzealników i konserwatorów, dzięki którym malowidła z katedry Faras przetrwały do dziś. Będziemy publikowali i materiały archiwalne, będziemy opowiadali o tym, jak wyglądała praca na wykopaliskach. Będziemy zapraszali także na